Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme. Biraz yorgunluklarımız ve hastalıklarımız olduğu için bazı kere biraz geç kalıyoruz. Kusurumuza bakmayın. Sabahtan tefsir o vardı. 12'ye kadar onunla meşgul olduk. Böyle olunca da biraz bir iş öbür işi iteliyor, öteliyor. Böylece benim gibi hasta insanlar da 5-10 dakika vakitleri sarkıtabiliyor ama inşallah gayret edeceğiz. Kusurumuza bakmayın. Çok özür dileriz. Evvelden beri geldiğimiz derslerde Ramazan-ı Şerif'teki faziletler ve bu nimetin kıymetini bilmek hususunda konuşuyorken İbrahim Nehai radıyallahu anh'ın bir sözünü naklediyordum. O arada başka konulara giriyorum. Daldan dala atladığım için. Ancak o sözden başlayalım. Çünkü o sözden makule giremedik yani. Buyuruyor ki radıyallahu teala an savm yevmin fi ramazan hayrun min siyam elf yevmin fi gayrihi. Ramazan-ı Şerif'teki bir oruç Ramazan-ı Şerif dışındaki 1000 oruçtan hayırlıdır. Çünkü neden? Farzdır. Farz oruç olduğu için işte oraya da söyledim. Men eftara yevmen min ramazan min gayr ruhsatin ve la sefer. Hastalık gibi, hastalık çok komalık yani. Bir durumu işte baygınlık bilmem ne, komada yoğun bakım falan böyle ünitelerdeki adam nasıl tutacak? Veyahut da Müslüman bir doktor sen tutamazsın hastalığın artar diyorsa bu bir ruhsattır. Veya yolculuk bir ruhsattır. Onlar hakkında izahlar yaptım hani. İslam'a göre yolculuk mefhumunun tarifi sınırı nedir? Böyle bir durum olmadan bir gün tutmasa, yani şimdi şöyle bir moda oldu. Ben niyet etmedim zaten. Kefaret 61 gerekmez. 61 gerekmez ki onun için niyet etmediğimden dolayı kurtardım. Ya sen niyet etmediğin zaman kefaret niye gerekmezi niye sormuyorsun? Çünkü bu hadis-i şerifte buyuruyor ki lem yaqtani savmud dehri kulli men sami. Ömrü hayatı boyunca oruç tutsa o bir günü ödemez de onun için. Çünkü 61 kefaret dedi neden oluyor? Sen niyet ettin. Orucun gününe hürmet ettin. Ama işte ya nefsine yenik düştün ya bir şey yaptın. Yaptığın bir amelle orucu bozdun. O zaman sana diyor ki sen baştan iyi niyetliydin. Oruca niyet ettin. Tutmaya niyet ettin ve başladın. Onun için bir kaza oldu. Sen yani bunu tabii ki hastalıktan olanlar yine hastalıktan dolayı niyet etmiş. Ama gündüzün ortasında kaza geçiriyor. Acile kalkıyor. Kendinde bile olmuyor. Yine yapıyorlar. İşte benim ilaç zerk ediyorlar vesaire. Bu durumlarda işte dişçiye gidiyor. Dişçi iğne yapıyor. Dişi çok ağrıyor. Veya bazıları işte sigortadan ancak o güne randevu alıyor. O gün gitmese kaç ay öteleniyor falan. Bu durumlarda zaten insan oruca niyet edecek geceden. Yani bunu biliyorsa tabii. Ağrı, diş ağrısı birden olur onu demiyorum. Ama sigortadan günüm var, bilmem doktorda randevum var. Bu niyet edecek. Çünkü iğne bozar mı? İmam Ebu Yusuf'a göre bozmaz. Yani biz orada bir zarurette olduğu için İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin fetvası ile amel ediliyor. Mesela bazı insanlar şekeri çok fırlamış, oruç da tutuyor. Bu adama 400-500 olmuş. İnsülin müdahalesi gerekiyor. Bu bir zaruret. İnsülin müdahalesi yaptığı zaman İmam Ebu Yusuf'un fetvası alınıyor. Yani ne demek? İmam Ebu Yusuf müştehittir Hanefi mezhebinde. Tamam. Ona göre bozmuyor. Yani bir zaruret olan iğne yapılacak bana zaten nasıl olsa diye ben bugün niyet etmeyeyim diyemez. Mutlaka niyet etmeli, orucu tutmalı. Ha nedir? Ondan sonra iğne yaptıktan sonra işte diş ağzına bir su sıktı, şu sıktı, bu sıktı ve ağzına kan geldi. Bunları tükürecek. Boğazından aşağı geçirmedikten sonra zaten orucu bozulmaz. Ha böyle bir durumda diyelim ki boğazından kaçtığını hissetti, kaçırttı etti falan. Çok su sıktı, bir şeyler sıkıyorlar falan. Oradan baktı ki kaçtı bir şey. O yine orucu yemeyecek. Yine akşama kadar oruca devam edecek. Sonra güne gün kaza edecek. Yani Ramazan'dan sonra bir güne gün kaza edecek. Yoksa böyle sudan bahanelerle imtihanım var, randevum var, bilmem ne var. Yok aşım var. Ondan sonra sen efendim oruca geceden niyet etme. Bu ne demek biliyor musun? Bundan sonra ölene kadar oruç tutsan o günü ödemez. Yani 61 gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Niyet etmediğimle. Ama niye niyet etmeyince gerekmiyor? Onu anladın mı hiç? Çünkü niyet etmeyen adam zaten Allah'ın farzını saymamış oluyor. Bundan dolayı Mevla da buyuruyor ki sen ne 61 ne 71. Hiç ömrün boyu tutsan ben bugünün hesabını sorarım diyor. Çünkü sen iyi niyet yapmadın. Bu çok önemli bir mesele. Onun için Ramazan'da bir oruç bin oruçtan hayırlıdır. Ne bini ne on bini. Yani tabii ki çünkü neden? Ramazan'ın bir gün orucunu nafilelerden kıyamete kadar oruç tutsan ödemiyor. Ne gibi? 100 rekat teheccüd kılsan 2 rekat sabah namazını ödemediği gibi. Çünkü farzlarda muafiyet yoktur ve müsamaha yoktur. Nafilenin bin tarzı. Yani sen şimdi 10 bin efendim lira işte eski hesaplarla milyon, milyar, trilyon hava kurumuna, civa kurumuna versen zekat, fakire vereceğin zekatın bir kuruşunu ödemez. Ya ben de hayır kurumuna verdim. Ya kardeşim hayır kurumuna verdin ama masarifi zekata gönderilmeyen. Yani ne demek istiyor? Adam yol yapıyor, çeşme yapıyor, köprü yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bunlar ne yapmıyor? Fakirin eline gitmiyor. Temlik yok. Fakirin mülkiyetine girmediğinden, temlik olmadığından amme hizmetleri, kamu hizmeti gibi işler yapan yerlere zekat verilmez. Sen hayır yapıyorum. Tamam Allah hayrını kabul etsin. Ama sen o hayırları efendim orada trilyon versen burada zekatın kaç lira abi? Zekatın 3 bin lira. Sen 3 bin lira zekattan ahirette feci sorulursun. Öte yandan ben 10 bin lira da şu hayır kurumuna vermiştim. Mevla buyuruyor ki din fıkıhtan ibarettir. Ben sana innema sadakat lil fukara vel mesakin ayetinde 8 tane masrif yani fakir ne demek? Miskin ne demek? Yani yoksulun da fakirden farkı ne? Yetim. İşte efendim dul. İşte, tabii kendi zenginliği yoksa. Ondan sonra yolda kalmış. Memleketinde çok zengin. Yolda sıfırı tüketti. Çaldırdı, çıktırdı. Açlıktan ölecek adam memleketine gidene kadar. Buna da veriliyor mesela. Yani sen kendi kafana göre her yere zekat veremezsin. Kurumsal yerlere veriyorsun. Veriyorsun ama onu vekil edeceksin. Ve onun bunu fakirlerin şahsında kullandığını, temlik usulüne kullandığına kanaat getireceksin. Yoksa genel manada bu zekat verilmez böyle kurumlara, kuruluşlara. Çünkü neden? Adam onunla hizmetine, yani tamam, kurs hizmetine bilmem neye araba alıyor. Ya kardeşim sen kurs hizmetine aldığın araba genele alınmış oluyor. Belli bir adama bu zekat verilmedi ki o zaman. Temlik edeceksin. Ha yardımla alırsın bir diyelim ki bir hizmet var. Çoluk çocuk taşınacak, talebe gidiyor, geliyor. Ben buna bir şey demiyorum. Servis usulü. Ama bu zekattan olmaz. Camiye zekat verilmez. Cami 8 sınıfa girmiyor. Fakir değil, miskin değil yani. E sen şimdi bunları bilmeden olur mu? Farzların dindeki yeri, İslam'daki önemi, bütün dünyayı nafile doldursan bir kuruş zekatı ödemez. Efendim milyar rekat namaz kılsan 2 rekat sabahın farzını ödemez. Onun için sabaha kadar kılıp da sabah namazını uyuyup kaçıranlar helak olmuştur. Neymiş çok namaz kıldım sabaha karşı uyumuşum. O zaman baştan uysaydın sabaha kalksaydın. Hazreti Ömer Efendimizin buyurduğu gibi. Nerede felancayı göremiyorum dedi. Mihraba geçtikleri zaman koyun çobanı gibi mübarekler cemaatlarını ararlardı. Bir sordu. Felancayı göremiyorum. Daha kâmet getirmiş namaza başlamadan. Dediler ki o geceleri çok ibadet eder hiç uyumaz. Belki de uyuyakaldı. Eyvah dedi. Keşke sabaha kadar uysaydı da sabah namazının cemaatine gelseydi. Onun için bırak şeyi. Bırak sabah namazının rekatını. Cemaatsiz bile kılmak, cemaatsiz bile evde yetiştirmek bile sabaha kadar uyumak eftal olur. Eğer uyumadığında cemaate gidemeyeceksen. Anladın mı? Ne diyorum? Bir şeyler söylüyorum yani burada. Gerçi hoca efendi neredesin sabah kadar namaz kılıp da namazdan dolayı uykusuz kalıp da sabah namazını kaçıran adam da pek yok da belki Ramazanlarda biraz olabilir. Kadir gecesi şudur çok ibadet edeyim falan bir de baktın 4'te uyumuş sabah kılmadan. Öyle bir durumu anlayan adam ilk vaktinde kılabilir. Yani ilk vakti ne demek? İmsaktan sonra demek. 15 dakika beklese çok iyi olur. En az 15 dakika beklese çok iyi olur. Ama adam öyle bir durumda oluyor ki bazen 5 dakika çok önem arz ediyor. Yani yıkılıyor insan yani. İnsanız yani hepimizin başına gelen haller. Dünden gelen bir yorgunluk yansıması oluyor, yüklenmesi oluyor. Uykusuzluk birikimi oluyor. Biliyor musun? Uykusuzluk acayip bir şeydir. Dayanırsın devirir yani. E şimdi zaten ne okuyacağını bilmezsen Rabbena gfirli diye Rabbena la tegfirli yani ya Rabbena affetme diyecek kadar saçmalayacak kadar uyku sarhoşluğu geldiği zaman zaten bir insanın dua etmesi falan da haram edilmiştir. Çünkü dua derken beddua eder. Bundan dolayı ne yapacak? Uyuyacak ayılacak. Ama şimdi uyuyacak ayılacak da önümüzde pay yok ki. Yani uyusa ayılamaz ki bir saatte yarım saatte. O zaman önceden kıl dayat. Ne zaman kılacaksın? Vakit girmeden olmaz. Sen deli misin ya? Yani efendim insanlar acayip acayip işler yapıyorlar. Yani ezanın vakti girmeden ezan okunsa da namaz olmaz. Vaktin girmesiyle salate kânet alel müminine kitâben mevkûte. Namaz vakitleri belirlenmiş bir farzdır buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Onun için vakitlidir bu ibadet. Öyle rastgele birbirine yeme yapamazsın da, birbirine ekleyemezsin, çıkaramazsın. Bu vakitler belli. Zaten ilk vaktini de yazıyor takvim, son vaktini de yazıyor. Öbür vaktin girişi. Bir tek sabahta bu olmuyor. Çünkü sabahta vakit çıkıyor, vakit girmiyor. Yani sabahta çıkış var, öğlenin vakti girmiyor. Diğer bütün namazlarda biri çıktı mı öbürü girer. Dört vakitte. Sabah namazında çıkar, sabahın vakti çıkar, öğlenin vakti girmez. Bir tek onda o fark var. Ama çıkar ne demek? Çıktı mı kazaya kaldı demek. Sen ondan sonra sünnetini de kılarsın. Kerahat vaktine kadar sünnetiyle farzı kılarsın. Tamam ama eda olmaz. Yine kaza olur. Çünkü neden? Güneş doğmasıyla vakti çıktı yani. Ama yeni vakit girmedi. Yeni vakit girmemesi onun kazaya kalmaması anlamına gelmiyor. Kazaya kaldı. Çünkü her vaktin girdiği nokta bellidir, çıktığı nokta bellidir. Ancak ne var? Dört vakitte çıktığında öbür vakit girer. Anladın mı? Mesela imsak. İmsakta yatsı çıkar. Yani şu anda 3.35. İstanbul için konuşuyorum. Yatsı çıkar, sabah vakti girer. Siz bu aziz bayındırların takvimlerine, hikayelerine, numaralarına bakmayın. Bir şeyden haberi yok. Kutuplara gitmiş buranın takvimini ölçme. Kutuplara ne gidiyorsun? Sen burada uçağa binseydin bir kere hayatında, uçakta seher vaktinde bir ufuk çizgisine baksaydın, siyah iplikle beyaz ipliğin nasıl birbirinden ayrıldığını, geceyle gündüzün nokta olarak böyle bir çizgiyle üstü enlemesine yayılan ışık, altı enlemesine zaten geceden kalma karanlık. Sen ondan sonra eğer sen bunu gündüzün iyice açılması olarak düşünüyorsan, o zaman zaten imsak olduğunu kabul etmiyorsan o ufuk çizgisinde, o zaman güneş doğana kadar yedir millete. Niye 40 dakika evvel bırakıyorsun? Yaptığın bir iyilik millete tabi yap yani. O zaman de ki 5.30'a kadar yine anasını satayım de. Öyle ya, buna döndü yani bu şimdi. Çünkü neden? Niye 40 dakika evvel şey yapıyorsun? Çizgi çok beliriyor. O zaman aydınlanıyormuş. Nerede aydınlanıyor? Nerede aydınlanıyor? Hava bulutluysa yine bizim burada aydınlanmıyor. Yani sana senin göreceğin aydınlık gelecek demiyor ki. Ufuktaki çizgide belirginlik olacak buyuruyor. Ufuğun çizgisi sen bulutlu musun, dumanlı mısın, İstanbul'da mısın, dağda mısın bakmaz. Dağda olsan, uçakta olsan ufuğun çizgisini zaten görüyorsun 3.35'te. Sen diyorsun ben aşağıdan buradan göremiyorum. Sana zaten sen göreceğini demiyor. Hatta Atepe'nin ele küpüş. O video yapmışlar sapıkça. İşte siz görünceye kadar diyor. Siz görünceye kadar diyorsa kör hiç görmüyor. Ne yapacağız abi? Kör o zaman akşama kadar yesin. Orada siz görünceye kadar demiyor ki. Orada siz derken sizin bu işle yetkilileriniz demek. Kur'an bu. Veleküm fil kısas hayatın. Sizin için kısasta hayat var diyor. Bu şu mu demek? Bir adam katilse sen git yolda infaz et. Niye? Veleküm sizin için buyurdu. Kısası ben yaparım. Ondan sonra sen de atarlar kodese yatarsın müebbet. Yani mantık mı bu? İslam'da da kısası yapacak devlettir. Veleküm sizin için buyuruyor. Yani ne demek? Yöneticileriniz böyle yönetsin diyor. Kısasla amel etsin diyor şeriat devletinde. Yani veleküm sizin için derken her fert kısas yapabilir katillere demek çıkmıyor. Yetebe yeneleküm size belirinceye kadardan da bunun körü var, şaşısı var, beşisi var, görmeyeni var, özürlüsü var, yukarı bakamayanı var. Yani lekümün burada hepinizin görmesi lazım. Sen görmedikten sonra yemeğe devam et diye bir mana çıkamaz ki. Buradaki mana nedir? bu işin ehli olanlara tebeyyün edinceye kadar. Çünkü bu işi araştıranı var, uzmanı var, takvimcisi var, astronomisi var, astrolojisi var. Ve bunlarla uğraşan bilim adamları var. Rasathane kurmuşlar burada. Bu rasathane sana, efendim şu gün şu saatte güneş tutulacak diyor, tutuluyor. Ay tutulacak diye tutuluyor. Nereden biliyor güneşin ay tutulacağını? Gaybtan haber mi geldi? Rasathaneye. Çünkü eşşemsü vel kameru bi husban. Güneşle ay hesapla dönüyor, Allah buyuruyor. Ben güneşe aya öyle bir ayar vermişim ki Mevla buyuruyor. Bütün takvimleri ondan alırsınız. Çünkü neden? Takvimler şaşar. Benim güneşim ayım şaşmaz, Allah buyuruyor. Şimdi fecir ve imsak meselesi neyle ilgili? Güneşle ilgili. Güneş ta öte taraftan gelmeye başladıkça, buraya yaklaştıkça burada imsak oluyor. Sonra da bir zaman sonra da bir saat, bir buçuk saat en az oluyor. Bazen iki saate kadar gidiyor. Tulu oluyor. Şimdi mesela iki saate yakın. Yani orası 3.35 oluyor. Burası da 5.27. Yani ne olacak? Arada bir 10 dakika fark var. 2 saat oluyor. 2 saatte gün doğumuyla güneş doğumunun arası şu an. Gün doğuyor. 2 saate yakın. İşte 1 saat 50 dakika falan sonra güneş doğuyor. Sen şimdi bunu imsa o ufuktaki çizginin teki siyahın beyazın belirmesi olarak algılamazsan, o zaman tam aydınlık güneş doğana kadar olmuyor. Güneş doğana kadar inmeyecek o zaman. Tam netleşme. Bu budur. Ondan sonra sünnetin bu sıyamı değil. Orucu geceye kadar tamamlayın buyuruyor. Gece ne o zaman? Akşam ezanı okunduğunda birçok yerde hava aydınlık oluyor. O zaman o da gece olmadı. Bir saatte buradan tutsun aynı hesap. Oradan yediğini buradan yemeyecek. O zaman ne oldu? Geceye kadar tutun. Gece ne? Güneş batınca gece oluyor. Güneş batınca gece oluyorsa sen de o zaman gündüzü de güneşin doğmasıyla al. 5.30'a kadar iyi o zaman. Yok, o kadar da değil. 4.50'de kes. Süleymaniye takvimiymiş. Ne Süleymaniye takvimi? Oruç yediren takvimi. Ondan sonra sen efendim, bunlar yanlış mantık. 1400 senedir kimse anlamadı. 1400 senedir bu bizimki çıkmış anlamış. Milletin orucunu yediriyor. Kim bu Süleymaniye takvimi denen meretle amel ederse kesinlikle bütün oruçları gitmiştir. Yeniden tutacak. Kaza yüklenmiştir. En azından kaza yüklenmiştir. Hadi cahilliğimden yaptım falan, kefaret yüklenmese de kesinlikle güne gün tutması lazım. Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda imsak son noktasındadır. Temkin ihtiyat payı da kalkmıştır. Dakika geçirtmemek lazım. Mevla bunu felat tekrar bu asil. Onlara yaklaşmayın. Bunlar benim sınırlarımdır. Yani İslamiyet böyle şaka bir şey değil. Onun için Ramazan'ın orucunu bütün ömrün boyunca tutsan ödeyemiyorsun. Sabahın iki rekatını ömrün boyunca nafile kılsan ödeyemiyorsun. Katır trilyonluk hayratı camiye mamiye yaptırdın. Bir kuruş zekat borcunu ödeyemiyorsun. Çünkü camiye verdiğin zekata sayılmaz. Şimdi bunları düşündüğün zaman o zaman tabii ki Ramazan'ın bir günü bin günden hayırlıdır. Tersten bakarsan 7000 senenin günü, bütün dünyanın ömrünün günü bir Ramazan'ın gününü ödeyemiyorsa o zaman ne o bin günden hayırlıdır da aç yani. Açtığın zaman bütün dünya günlerinden hayırlıdır Ramazan olmayan. Çünkü neden? O oruç farz olan sadece o Ramazan'da oluyor onun için. Ve Ramazan Şerif'te bir Sübhanallah diğer zamanlardaki bin kere Sübhanallah okumaktan hayırlıdır. Sübhanallah temleül mizan. Allah'ı tesbih, tenzih, noksan sıfatlardan uzak tutmak, şanına yakışmayan bütün evsaftan efendim uzak olduğunu ifade etmek, efendim onun sahasını, kutsal sahasını efendim tatir etmek, takdis etmek, kutsamak da bu Türkçesi kutsamak, mukaddes, kutsal diyorsunuz. Kutsal demek şanına, şerefine, yakınına, yanına, dolayına, yöresine hiçbir noksanlık, kötülük, ayıplanacak, kınanacak, beğenilmeyecek hiçbir şeyin yaklaştırılmadığı saha. Kutsal o demek. Orada hiç zerre kadar bir ayıp, bir kusur, bir noksan konuşulamıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız. Ne demek? Sen her kitaba bir tenkit, bir hata, şunu bunu isnat edebilirsin, bir ayıp, bir kusur, bir şey bulabilirsin. Ama Hazreti Kur'an'da bulamazsın. Buldum zannedersen de kendi avanaklığını buldun, gavurluğunu buldun. Kur'an'da noksan yok çünkü. Sen olmayan bir şey uydurdun o zaman. Aklın almadı, aklım almadı demiyorsun. Noksanlık gibi, tezat gibi, çelişki gibi görüyorum diyecek yerde hiç ilmin olmadan kalkıyorsun, bu da böyle olur mu diyorsun. Ha bunu Müslüman demiyor zaten. Hiçbir Müslüman kuran bakıyorsun taslaman bile her şeyi taslıyor. Kur'an'a geldi mi tosluyor. Ve orada diyor ki ayet var diyor. Ayetlerde yanlış mana vererek tabii yaz yıl bayındırlar olsun. Ondan sonra efendim okutanlar olsun, okuyanlar olsun, İslamoğlu efendim ne olduysa işte bunların hepsini görüyorsunuz. Ve bu gördüklerinizin hepsi sizi nereye götürüyor? Kur'an'a geldiler mi duruyorlar. Ama yine de tenzih etmiyorlar. Kur'an'ın da içine uyuyorlar. İçinden Kur'an-ı Kerim'i tahrif ediyorlar. Manalarını değiştiriyorlar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Ama şimdi Müslümanım dediği için Kur'an'da da şu hata var diyemiyor mesela. Ama mesela Mustafa Öztürk o hepten acayip. Mustafa Öztürk tefsir profesörü o şunu diyebiliyor. Yani diyor efendim Kur'an'daki kıssalar diyor. Esatırül evvelin evvelkilerin yani palavralarına getiriyor. Hikaye diyor ya. Ha şimdi onun da şeyi var. Efendim yazısı var kitabından sayfası var falan. Onu da bizim siteye koyarız. Mustafa Öztürk kimmiş neymiş tanışmanızda fayda var. Yani müşerref olmanız lazım. Çünkü neden? Yani öbürleri hiç olmazsa bir Allah'tan korkmasa da kuldan korkuyor. Kuldan korktuğu için ya Kur'an'da da ne yanlışlar var. Mesela bir devlet bakanı vardı. Diyanete 4 sene baktı. O adamdan duydular onu. Ali Eren Hoca anlatır. Bir resepsiyonda böyle ayaküstü konuşuyorken ben de yanaştım diyor. Oradan yani dinleyenler anlatıyor. Adam diyor ki ya bu Kur'an'ın 1/3 falan inanılacak şeyler değil. Bu adam 4 sene Diyanete baktı ilk dönem. FETÖ'nün baş adamı işte diyalogçuydu. Şimdi özelde konuşabilirler. Ama böyle açıkta Allah'tan korkmasa da kullardan korkuyor. Ulan şimdi Kur'an'ın da şurası yanlış demeyeyim. O zaman ne yapayım? Manayı çevireyim diyor. İşte Meryem validemiz babasız çocuk doğurdu ayeti. Bu ayet yanlış ya böyle ayet olur mu? Dese şimdi Mehmet okuyan aforoz ederler. Karadeniz'de onu kimse dinlemez. Ama bizim Karadenizliler çok mübarek oldukları için. Bunda çift cinsiyet var. Erkeklik hormonu da var. Ondan kendi kendine döllendi diyor. Bizim Karadenizli yurttaş, vatandaş anlamıyor. Halbuki bu ayet yanlış demek. Eşittir bu ayet yanlış demek. Fakat bu ayet yanlış dese herkesin anlayacağı kabak gibi bir olay olacağından onu demiyor. Yani diyor bu böyle değil yahu diyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki İsa Adem gibidir. Adem'in anası da yok babası da yok. İsa'nın da babası yok diyor. Ayet aynı böyle söylüyor. Kün fe kün diyor. Ol dedi oldu diyor. Babanın suyu ananın suyuyla karıştıktan sonra tamam yine Allah kün demese olmuyor ama orada özel bir kün feyküm var. Nedir? Sebepsiz. Yaratma meselesi. Mucize zaten. Sebepler ortada yokken. Harikulade ne demek? Adeti yaran geçen demek. Harikulade. Arapçadan şu çeşitli harikulade diyorsun. Peki bu harikulade ne zaman oluyor? Bir ana bir baba çiftleşip de efendim çocukları olursa harikulade bir şey olmuyor. Ama sürtünmekle çocukları olursa Allah Allah. Bunlar hiçbir işlem yapmadan nasıl sürtünmekle çocuk olmuş? Buna kimsenin aklı ermez. İşte buna harikuladelik denir. Mesela böyle de bir şey zaten vuku yok. Şimdi Allah kün fe kün dese orada da vuku olur. Ona bakarsan hiç kadın tek başına dururken bakire kadını da doğdurur. Bu ayrı bir şey. Mucize yaratırsa. Ama burada Meryem validemiz de bunu yarattığını bildiriyor. Başka bir kimse de böyle bir şey beyan etmiyor. Bunu yarattığını bildiriyor. Sen bu ayet yanlış de bakayım. Diyemiyor. Neden? Çünkü Mustafa Öztürk kadar demek mert değil. Çoğumuzda Mustafa Öztürk inkarını, küfrünü alenen kitaba yazabiliyor. Bunlar ne yapıyor? Tahrifatla değiştirerek aynı meale getiriyor işi. Aynı meale getiriyor. Erkek hormonu var içinde döllendi kendi kendine ise mucize olmadı. Bu ayet de boşuna çıktı. Yani resmen ayetleri inkar ediyor. Mehmet okuyan. Resmen ayetleri inkar ediyor. Yani hakikaten ediyor. Alenen ediyor. Ama herkesin anlamayacağı şekilde ediyor. Anladın mı? Yani değişik bir şey. Aynı lafı söylüyor. Ama işte bu laftan lafa çok fark ediyor. Hani adam kralın rüyasını yorarken demiş ya, senin demiş bütün çocukların ölecek demiş yani. Ulan ne biçim tabir ettik? Kesin şunu kafasını demiş yani. Öbür tabirciyi çağırmış. O da uyanıkmış. Bakmış ki kelle geziyor. Demiş ki bu rüyanın durumu ne? O da demiş ki efendim demiş o kadar yaşayacaksınız, o kadar yaşayacaksınız, o kadar hayırlı uzun ömür, bereketli bereketli demiş. Kimse sizin ölümünüzü göremeyecek demiş. Aynı laf. Bu demektir ki bütün sülalen senin hayatında ölüyor demek. Fakat ona verin lan buna demiş bir kese altın demiş. Çünkü kral da manyak yani. Her zaman kral çıplak olmuyor. Çoğu kere de manyak oluyor. Şimdi kral manyak olunca aynı tabirden biri kafayı gitti, biri kelleyi getirdi yani. Biri de kese getirdi yani. İşte aynı oyunu yapıyor bu. Tam bir oflu ağzı yapıyor. Bu oflu hocalar mühimdir yani. Mekke gibidir. Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var der. Değil mi? Helima. Bizim of Mekke gibidir. Ebu Cehil'i de var, Ebu Bekir'i de var. Burada Mahmud Efendi Hazretleri gibi mübarek de çıkıyor. Değil mi şimdi? Ama böyle adamlar da çıkıyor. Ama ağzı çok laf yapıyor. Ağzı laf yaptığı için çok da laf yapmıyor. Bana göre hiç laf yapmıyor. Dolandırıyor, dolandırıyor. Aynı yere getiriyor. Hiçbir şey de anlatmıyor. Bir ilim de vermiyor ama millet seviye meselesi. Seviye çok düşük olduğu zaman efendim alttaki çukuru ben çok yüksekteyim zannediyor. Halbuki bir yüksekteki ona baktığı zaman bu ne kadar alçakta diyor. Onun üstündeki tepedeki ben bunun yerinde olsam bu sele gidecek ya biraz yukarı çıksana diyor. Ama seviye sıfırın altında düştüğü için adam mucize inkar ediyor. Ayeti inkar ediyor. Kabak gibi milleti hala dinliyor. Beyaz TV'de onu çıkarıyormuş mesela. Olsun siyah TV bence. E şimdi bu adam milleti gavur edecek adamları çıkarıyor. Müslümanların efendim şeyleriyle, reklamlarıyla, gelirleriyle salyongaz satıyor Müslüman mahallesinde. Şimdi bu adamı çıkarttığı için. E şimdi bak. Burada ne oluyor mesele? Mesele efendim kimisi de alenen söylüyor ki, anladın mı? Açıkça diyor ki, efendim, Kur'an kimde kıssalar palavradır. Haşa ve kelle. Bunu kitaba da yazıyor. Ama işte onun kitabını kim okuyacak, kim yayacak? Ama biz bunu duyuruyoruz. Geçen de yazdığını size sayfasıyla koyduk. Bunu da koyacağız inşallah. Göreceksiniz bakalım. Memlekette ne kitapsızlar var? Tefsir profesörü olmuş. Ne kitapsızlar var? Hadis profesörü olmuş. Ne dinsizler var? Ne kaderi inkar eden, amen tüyü beşe indiren, üçe indiren, ikiye indirenler var. İlahiyat profesörü olmuş. Onun için şerlerinden Allah muhafaza etsin. Yani tesbihten geldik. Bir Sübhanallah, bin Sübhanallah'tan hayırlıdır Ramazan'da olursa. Ama tesbih nedir? Tesbih Allah'a tenzih demektir. Sen bu şuurda, şu manada, ya sen şimdi Allah'ın bu mucizesi yok, kudreti yok. Allah buyuruyor ki ben babasız yarattım, Adem'i de anasız yarattım. O diyor ki Adem'in de babası var. İslamoğlu çıkmış Adem Aleyhisselam'ın babası var diyerek ayet inkar ediyor. Okuyan çıkmış dünür bunlar. İkisi de aynı ayetten dinden çıkıyor. Bu da kalkmış diyor ki şeyin erkeklik hormonu kendi kendine ürüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de ünsa diye dişi olduğunu resmen ayetle sabit. Öyleyse dekarukel ünsa. Erkekle dişi bir olmaz. O dişidir buyuruyor. Yani Meryem validem için halis dişi buyuruyor. Bu öbür türlü hunsa olur Allah muhafaza etsin. Müşkil olur. Yani cinsiyet sorunu olur, problemi olur, hormonal bozukluk olur. Ya bu Meryem validemizde hiç böyle bir şey olmadığını, halis muhlis, halise muhlise diyelim, dişi olduğunu ayet beyan ediyor. Ama Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Adam mucizeleri inkar ediyor. Onun için Sübhanallah, evvela işte ne kadar sevap, Ramazan'da bin kereden fazla şu kadar, evvela Müslüman olacaksın. Zikretmeden Müslüman olacaksın. Zakir olmadan Müslüman olacaksın yani. Yok ben Sübhanallah dedim de şu kadar zikrettim de. Bunlar hep böyle ha. Bir de biliyor musun? Ben diyor çok diyor zikir yaparım. Ben diyor çok Kur'an okurum. Bir de o bayraklı vardı mesela. Ya şimdi o epeydir yok. Bilmiyorum nerelerde. Belki bir misafir konuk çıkıyor muyum? O Çay TV, May TV'ye düştü hepten kalitesi. E şimdi o acayip Kur'an okur. Çok da kuvvetli hafızdır. Belki Fatiha gibi bütün Kur'an okur yani. Ömrü hayatta hatim okumakla geçiyor. Çok da ibadeti var. Ama bir kere Sübhanallah dememiş yani. Niye dememiş? E çünkü tenzih şuuru yok. Mucizeleri inkar ediyor. Miracı inkar ediyor. Göklere çıkmasını vesairesini. Efendim Mescid-i Aksa'ya gidişte kalıyor. Halbuki oradan yukarısı Miraç'tır. Öbürü İsra'dır zaten. Miraç o değil. E şimdi birçok mucizeyi, ayetleri, mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ondan sonra sabaha kadar Kur'an okuyorum, hatim yapıyorum diyor. Niye yaradı bu şimdi? Onun için adam hafızmış, alimmiş, profesörmüş, doçent buna bakmayın. Ehl-i sünnet ve cemaat cumhura uygun budur değil midir? Cumhurun görüşünden, sevad-ı azamdan, en büyük kalabalıktan, en büyük cemaat dünyada 2 milyar Müslüman var. Bunlar içinde 100-200 milyon Şii çıkar, işte 50 milyon da Vahabi zor çıkar. Bütün bunları topladığında geri kalıyor 1,5 milyardan fazla ehl-i sünnet ve cemaat. Bunların hepsi ana temel konularda, itikatta, amentüde hepsi de müttefiktirler. Furat'ta, teferruat'ta ihtilaf olabilir. Bu akideye zarar vermez. Onun için Sübhanallah, Allah'a tenzihtir. Bütün kötülüklerden uzak tutmaktır. Noksan sıfatlardan beri etmektir. Kurban olduğum Allah'ımı. İşte onu sen o şuurla, o manayla okursan, dışarıda okursan mizanı dolduruyor. Şimdi bir tanesi mizanı dolduruyor. Ramazanın dışında da. Yani Ramazan'da şart yok. Sübhanallah. Mizan doldu şimdi. Ama işte demin dediğim gibi şarkı türkü okuyup gibi Fesübhanallah dersen olmuyor. Sen burada manaya yönelik Allah'ın noksan sıfatlarından münezzeh. Kutsalı anlatıyordum size. Kutsal saha. Yani kutsal saha ne demek? Noksanlık, bozukluk, halel, ayıp. Efendim hiçbir şey o sahaya yaklaştırılamaz. Ne gibi dedim sana? Kur'an kutsal kitap diyorsun. Sen ne yapıyorsun? İşte bu kadar hadisleri tane diyorlar, teşne ediyorlar. Şu zayıf diyorlar, bu ravi meçhul diyorlar, bu münker diyorlar. Efendim öbürü mevzu diyor, öbürü bilmem ne harp çıkıyor. Ben hani mümkün mertebe kurtarmaya uğraşıyorum olayı. Fakat o noktada kimseye ne diyemiyorsun? Kafir diyemiyorsun. Ancak mütevatir hadis olursa ya da manası mütevatir olursa bu tamam. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Hazreti Mehdi'nin zuhuru gibi manen mütevatir. Bunlar tamam. Ama geri kalan ahad hadislerinde, Buhari'de bile olsa, ahad hadis yani tek kanaldan gelen mütevatir değilse, lafzı veya manası mütevatir değilse sen bunu inkar edene kafir diyemiyorsun. Desen desen mübtedi bidat ehli diyorsun. Ama şimdi Kur'an'daki bir ayetle ilgili böyle bir şey dediğin anda kafir damgası yiyorsun ve hak ediyorsun. Çünkü neden? Kutsal. Ne demek kutsal? Etrafında bile noksanlık dolaşamaz. Sen bu yanlıştır dediğin zaman, bu böyle olur mu dediğin zaman. Onun için şimdi yeni bir yol bulmuşlar. İlahiyatçılar şunlar bunlar. Ne yeni yol bulmuşlar? Bu ayet bu zamana kadar anlaşılamadı. Bunu bir tek ben anladım, sen de yanlış anladın. İşte o noktaya geliyor. O noktaya geldiği zaman göya ayeti inkar etmiş olmuyor. Ama manayı neye göre veriyor? Sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden 1400 senedir duyulmamış bir mana veriyor. Ne gibi? Hayrettin Karaman'ın, Abdullah'ın, işte reformistlerin, diyalogçuların, FETÖ'cülerin en beğendikleri, en yanlış mana verip de düzgün sandıkları, saydıkları Bekara Suresi 62. ayet bine. Ben rakamlara çok takılmam. İşte innelezne aminu vellezne adüati. Yani Yahudi Hristiyan da cennete girecek. Niçin Allah'a ahirete iman yeter? Ondan sonra öbür şartlara inanmasa da Yahudi Hristiyanları böyle. Yahu diyorum biz Müslüman olmak için altı şeye inanmamız gerekiyor. Gavura ne torpil geçiyor Allah da ikiye indirmiş yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte o ayette hepsi kafir oldu, oluyor. Mesela FETÖ ne derdi? Kur'an'da en sevdiğim ayet. Neymiş en sevdiği ayet? Kul ya ehlel kitab teala evlâ kelimetin. İşte ey ehli kitap Yahudiler Hristiyanlar ortak noktada buluşalım. Ne demekmiş o? Şu demekmiş. Sen biraz gel ben biraz geleyim. Ya benim gelecek payım yok ki ben Müslümanım. Buradan çıktım mı bir karış gavur oldum zaten. O zaten bozuk yolda olduğu için 2 metrede gelebilir. Payı çok yani. Ama ben bir karış bile gidemem yani. Şimdi ne dememiş? Ortak kelimeye gelin. Neymiş? Ellâne abide illallah ve lâne şüke bir şey. Allah'tan başkasına tapmayalım. Allah'a bir şey ortak yapmayalım. Ve lâ ettehide ba'duna ba'dan erbâbe min dûnillâh. Allah'ı bırakıp hahamlara, papazlara Rab edinmeyelim, tapmayalım. Yetermiş. O zaman onlar da cennete girermiş. Muhammed-i Resulullah ne oldu? Lazım değil. Kur'an'a inanmak ne oldu? Lazım değil. Ve tebe'uhu Kur'an'a uyanlar şartı var. Lazım değil. Çünkü bu ayet, işte şimdi bak bu ayet inkar etse kafir olur. Ben bu halbuki başka ayetlerde Yahudi Hristiyanların halidine fiyâ ebedi cehennemden hiç çıkmayacakları falan ayetler var. Şimdi o kadar ayeti bırakıyor. Onlarca belki 50-100 tane cehennemlik olduklarının ayeti var. Hiç o ayetlerden bir şey çıkaramıyor. Geliyor buraya. Buraya en sevdiği bir ayet. Niye Yahudi Hristiyanı ancak buradan cennete sokabilirim? Sokamazsın efendim. Babanın çiftliği değil cennet. Ama işte bu ayeti tahrif ediyor. Yanlış mana veriyor. Ha ayete yanlış mana verdin. Ha da bu ayet yanlıştır dedin. Ayet yanlıştır diyene nasıl gavur damgası vuruyorsan ayeti muradının gayrına tefsir edene de gavur damgası aynen vurulur. Çünkü ayetin lafzını inkar etmedi ama manasını inkar etti. Ya ben mana inkar etmiyorum. Ben de mana veriyorum işte. Ama senin verdiğin mana ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabe hiç kimse vermedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kime yazdı? Mektubunda Hirak'le yazdı. Hirak'le yazdığı bu mektubunda Buhari'de geçen bu mektubunda ona ne buyurdu? Eslim teslem. İslam'a gir kurtulasın dedi. Ondan sonra ortak kelimeye gelelim. Ortak kelime ne demek istiyor? E sizin kitabınızda Allah'a ibadet edin şirk koşman yazıyor. E Allah beni peygamber gönderdi ben inanmıyorum dedi mi şirk koşuyorsun Allah'a diyor. Ortak kelimeye gelirsen birbirini Rab edinmeyeceksin. Hahamın papazın lafını dinleyeceğine Allah'ın vahiyini dinlediğin zaman asıl Tevrat'a İncil'e baksan gayri muharref olan zaten orada Ahmet gelecek diyor. Benden sonraki Nebi diyor. E sen zaten kendi kitabına baksan, Allah'a ortak koşmasan, Kendi kitabına inansan beni buluyorsun. Ortak kelimeye gelelim. Çünkü ortak kelime nedir? Bütün Allah'ın kitaplarında aynı şey söyleniyor. Bütün peygamberler zamanı gelende, geldiğinde, gönderildi, ona inanacaksın. O birinin dini mensuk oluyor. Şimdi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı değil ki, İncil'de ve öbürünün neshetti Tevrat'ı. Ama adam buraya yanlış mana veriyor. Bir de diyor o yanlış manadan dolayı en sevdiğim ayet budur diyor. Şimdi bu ayet yanlış dese herkes gavur diyecek. Bu ayet yanlış demiyor. Bu zamana kadar yanlış mana vermişler. Şimdi ben doğruyu veriyorum derken işte Kur'an'ı inkar ediyor. O zaman Kur'an buna göre kutsal değil. Niye kutsal değil? Oynadı çünkü. Tahrif etti, manayı değiştirdi. Bu ne demek anlamına geliyor? Kur'an-ı Kerim manasını istediğin gibi yorumlayabileceğin bir kitaptır. Peygamber ne demiş, sahabe ne demiş, tabi'in ne demiş, müfessirler ne demiş, hiç beni alakadar etmez. Kur'an'ı alaya almak, tamam mı? Allah'ın dinine dalga geçenlere giriyor. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var bunlar hakkında. Yani Allah'ın kitabıyla alay edenler, efendim Allah'ın diniyle alay edenler. Bu alay etmek demek, Kur'an'a hakaret etmek, maskaralık etmek, çöpe atmak demek olmuyor. Birçok ilahiyatçının, birçok profesör geçinen, din adına konuşan, dalalet ehlinin, bid'at ehlinin Kur'an'a yaptıkları hakaret, Kur'an'ı pisliğe atandan, çöpe atandan, kanla yazandan, efendim yakandan çok daha ağırdır. Çünkü onların cürümleri kendilerinde kalıyor. Kendilerini kafir ediyor, kitapsız ediyor, dizisiz ediyor, cehennemlik ediyor. Ama bunların yaptıkları bir ümmeti helak ediyor, bir nesli kafir ediyor. Onun için bunların zararı müteaddidir. Bunların yatacak yeri yoktur. Bunların cehennemde tabakaları özel tabakalardır. Ayetlere yanlış mana verenler. Yanlış mana vermek de ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden ve cumhur. Siz en büyük cemaattan ayrılmayın. Vehhabiler de aynı. Errahmanu alel arşi istivada. Allah arşa istiva etti buyurulan noktada orada hükümran oldu manası var. Ya da diyeceksin istiva manasını Allah bilir müteşabihattandır. Elif lam mim gibi ben mana veremem. Tamam. Ya selef mezhebi üzere olacaksın ya da halef mezhebi üzere olacaksın. Ama selefi olmayacaksın. Çünkü selef başka, selefi başka. Selefi şu demek. Selef geçinen. Seleften geçinen. Ama selef değil. Çünkü selef hiçbir zaman Allah oturdu demedi. İstiva haktır. Bize göre de haktır. İstivanın manası meçhuldür. Allah muradını bilir dediler. Bunlar ne dediler? İbn-i Teymiyeciler, İbn-i Teymiye ve adamları Allah benim gibi iner, benim gibi oturur, benim gibi kalkar dediler. Haşa kelle. İşte burada da onlar cumhura muhalefet ettiler. Şimdi Er-Rahmanu alel arşi istevayı sen 1400 senelik müfessirlerden yani İbn Abbas'tan sahabeden başlıyor tefsiri ilmi. İbn Abbas'tan ondan sonraki ravilerinden, mücahidinden, akrimesinden radıyallahu anh ve ecmain ta oradan 1400 sene dediğim o oradan gelen bir tefsire kolu var. Sen bunu getirdiğin zaman bugün dahi Ehl-i Sünnet ulemasının görüşüne baktığın zaman 1400 senedir bir kişi istevaya celese oturdu manası vermemiştir. Bir kişi vermemiştir. Cumhur bu. Ama sonradan birkaç tane Vehhabi gelmiş. Hocayım diye de geçiniyor. Yok Mekke'de imam olmakla tekkede bilmem şeyh geçinmekle bu işler olmuyor yani. İtikadım bozuksa. Ondan sonra efendim ben 1400 senelik cumhuru bırakacağım. Südeys'in bilmem kimin efendim Useymin'in bilmem neyin fetvalarını hareket edeceğim. Sen kimsin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurmuş ki benim gözümü açmış ki kafamı çalıştırmış ki aleyküm sevâd-el azam. En büyük cemaat neredeyse her zaman ulema için sevâd-ı azamdan ayrılmayın. Cumhurun görüşünden ayrılmayın. Zaten burada cumhur ne demektir? İki tane şahs çıkarsa onlara itibar etmeyin alim de olsalar. Çünkü her zaman için sevâd-ı azam hak ve isabet üzeredir. İnnallâh lâ yecmâ'u ümmeti alâ dalâle. Tirmizi hadisinde. Allah Teala benim ümmetimi sapıklıkta birleştirmez. Benim ümmetimden kimseyi saptırmaz buyurmuyor. Sapıtanlar olacaktır. Ve alim geçinenden şundan bundan bunlar efendim Allah'tan müeyyettir, mahfuzdur. Alimse dediğini yapın, doğru konuşuyordur diye bir ayet hadis yoktur. Evittekû zelletel alim. Alimin zellesinden sakının. Çünkü sen kayarsan kalçan kırılır. Alim kayarsa bütün ümmetin kafası kırılır. Onun için alimlerden özellikle sakındırmıştır. Yani bunlar ulema şu kötü alimler şeytana pabucunu ters giydirir. Bunlar ayeti hadisi tahrif eder, değiştirir. Sana da kimse anlamamış benim anladığım mana doğru der. İşte şimdi Gazi Bayındır gibi millete orucunu yediriyor. 4.50'ye kadar yiyebilirsiniz diyor. İşte 4.50 ile 5.27'nin hiç farkı yok. Çünkü sen o fecir ve imsak sınırını açtıktan sonra akşama kadar ye yani. Çünkü oruçlu değilsin. Böyle adamlar türedi. Böyle adamlar çıktı. Yani bu adam takvim basıyor. Ve bunun bastığı takvim dağılıyor. İnternette zaten hani kağıt takvime lüzum yok. İnternet zaten herkese yazıyor. Herkes birbirine atıyor mesaj yoluyla. Ve Diyanet bunu engellemiyor. Halbuki bunu kanunen yasaklayabilir. Çünkü ibadete müdahale ediyor. Ve bütün ümmetin birlikte yaptığı ibadeti bozuyor. Tevhid-i tedrisat diye kanun çıkarmış. Saçma sapan şey, herkese aynı şeyi okutuyor. İçinde de dolu yalan yanlış var. Tevhid-i tedrisat çıkarıyor. Öte yandan burada tevhid-i takvimat, takvim birliği çıkartmıyor. Ondan sonra da diyor ki, ya bu abi Mekke bizden niye bir gün evvel bayram yapmış? Ne olacak? 50 ülke toplanalım da takvim birliği yapalım. Sen ne takvim birliği yapacaksın? Sen Süleymaniye Vakfı'nın takvimi burada memleketi karıştırıyor şu anda. Sen daha takvim birliğini Türkiye'nin içinde yapamamışsın. Diyanet gücün var. Elinde kanuni yetki var. Kanuni müdahale var. Polis de gönderebilecek yetkin var. Savcılığa suç duyurusu yapacak yetkin de var. Benim o yetkim yok. Yani çünkü ben din adına gidip savcıya desem, savcı der ki sana ne, sen de 3.30'da imza niyet et der. Sana ne karışıyorsun adama der. Özgürlük var der. Ama Diyanet'e diyemez bunu. Zaten bizim savcı Diyanet'e çok meraklı. Benim kitapları da hep Diyanet'e soruyor. suç duyurusu yapıyorum buradan. Efendim Diyanet'e sorsun. Ondan sonra da bunu toplatsın etsin neyse. Yani ama böyle bir şey yok. Milleti saptıracaksan sahayı geniş tutuyorlar. Milleti doğru yöne yönlendireceksen sahan çok dar. Ne konuşuyorsun, ne kastettin, niye böyle söyledin, niye böyle yaptın bilmem. Hanefi mezhebinde haram olan bir şey haram dedik, mahkemelik olduk. Hanefi mezhebinde haram olan bir şey Hanefi'de haram dedik. Satranç içinde. Şimdi böyle bir şey yok. Burada adam bütün milletin Ramazan orucunu yedirtiyor. Yani oruç yok. Gündüz o adamın orucunu zorla bozan eşkıyadan beter. Yani imsa bir saat geçirtiyor. Ve bu adamın takvimi, bu nasıl bir şey olur ya, bu kanun ne, bu Diyanet ne iş yapıyor? Bugünlerde lazım zaten yani. Resmi yetkisinden dolayı. Onu da yapmıyor. Senelerdir bu fitneyi körüklüyor. Bizim takvimimiz doğrudur diyor geçiyor. Ya bizim takvimimiz doğrudur diye sen yapar mısın? Sana yetki vermiş devlet. Sen bu yetkiyle bunu durdurabilirsin. Sen kaçak adayı yiyorsan ya istersen de oruç tutma. Bana ne? Millete niye yayın yapıyorsun? Yayın yapma hakkın yok senin. Takvim yayını yapma hakkın yok. Ya bunu bile demiyor. Onun için Allah Teala benim ümmetimden bazı hocaları alim geçiren saptırmaz buyurmuyor. Ama ümmetimi sapıklıkta birleştirmez buyuruyor. Bu hangi hakikate işaret ediyor? Yani benim ümmetim hidayet üzere bir ümmettir. Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. Ekseriyeti daima hak üzere bulunmuştur. Ekseriyeti daima hak üzere bulunmuştur. Bu bir garanti. Bu garanti 1400 senedir geçerli şu anda da, kıyamete kadar da geçerlidir. Birçok şaz görüşleri olan sapık sapık insanlar çıkıyor. Yanlış yanlış fetvalar veriyor. Ama hiçbir zaman ümmetin genelinde kabul görmüyor. Ekseriyet daima Ehl-i Sünnet'in cumhuru yani dört mezhep içinde sınırlı kalıyor. Bu çok büyük bir nimet bizim için. Doğruyu anlamak için ne gerek var? Sen bu saatten sonra usulü fıkıh okuyamazsın, usulü hadis okuyamazsın, Arapça okuyamazsın, sarf nahiv okuyamazsın. Sen bunu nasıl çözeceksin? Kimin delili aklı? Neye bakacaksın abi? Neye bakacaksın? Dünya üzerindekine bakacaksın. Şimdi Mekke'deki imsak aynı bizimki gibi. Medine'deki imsak bizimki gibi. Fas'taki imsak bizimki gibi. Yemen'deki imsak bizimki gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sabah namazı nasıl kılınıyordu? Çok erken kılınıyordu. Şimdi bunlar bir de ne diyor? Ali zaten bir canda çıkmış. Ya orucu bir saat evvel ağzını bağlasa, niyet etse. Ben ona bir şey demiyorum canım yani. Bir saat daha illa da yemen lazım diye bir şart yok. Geceden de uyumadan niyet eder yatarsın. Yani ben ona bir şey demiyorum. Ya milletin sabah namazı olmuyor. Namaz gitti, namaz gitti. Ben milletin namazı gitti diye üzülüyorum diyor. Lan ne namazı gidecek milletin, senin namazın gitti. Ben diyor sabah namazı cemaate çıkarım. Ben cemaatle kılıyorum falan. Ama diyor şimdi Ramazan'da cemaate gidemiyorum. Niye gidemiyorum? Yarım saat sonra kılıyorlar, çıkıyorlar. Yarım saat sonra vakit girmiyor. Daha ben imsak yemek yiyorum. Bu sefer ben bu namazı kılmıyorum. Cemaati de kaçırıyorum. Yani cemaattan da mahrum. Neden? Bütün milletin namazı. Niye gitsin ya? Ya şu anda cumhur diyorum, sevad-ı azam diyorum, en büyük karaltı ve kalabalık diyorum. Bütün dünya üzerindeki İslam ülkeleri, İslam alimlerin, bütün hepsinin görüşüne baktığın zaman 1,5 saatten aşağı düşen bir imsak yok ya güneşe. Dünya neresinde olursa olsun. Bazı kere 2 saate de gidiyor. Şu anda 2 saat gibi. 1 saat 50 dakika şu an. Yani 3.35'ten 5.27 arası. Dolayısıyla düşse çok yaklaşsa 1,5 saate asla düşmez. Bunlar nereye düşürmüş? Nereye düşürmüş biliyor musun? 40 dakika. Şu anda 50 ne demek ya? Oradan 10 var, buradan 27 var. 37 dakikaya düşürmüş şu an. 37 dakikaya kadar yediriyor. Ben de diyorum ki güneş doğana kadar ye be. Bu durumda sen sapıtmışsın, yoldan çıkmışsın yani. E şimdi halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman orada bir video yapmış. O videoda işte bana çatıyor falan. O videoda da ne diyor? Ebu Davud Tirmizi hadisinde şöyle var, böyle var. Sen Ebu Davud Tirmizi'den ne anlarsın be? Eceli menfi lazım birini koymuşlar oraya. Onu konuşturuyor. Bir de diyor sen Arapça biliyor musun? Bilmiyorum. Kendi sanki çok biliyor. Ayeti yanlış okuyor. Ondan sonra efendim ben de sana Buhari'den okuyorum o zaman. Ebu Davud Tirmizi diyorsun. Ebu Davud Tirmizi'den onun dediğini demiyor da. Buhari'den ne diyor? Sahabe-i kiramın hepsi. Biz diyor sabah namazını kılardık. Namazdan dağılırken o zaman kadınlar da geliyordu camiye. Çünkü neden geliyorlardı? Namazı yeni öğreniyorlar. Tatlı katlı kılsınlar diye. Yoksa ondan sonra namaz anlaşıldıktan, yayıldıktan sonra kadın cemaat gelmedi. Ama zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındaki Medine dönemi yani harpleri dışarıdakilerini falan da çıkarırsan 8-9 sene iniyor. Yani aylarca seferleri var. Yani 8-9 senede de insanlar zaten tatbikatlı. Bir de ayetler yeni iniyor. Kur'an kitapta Musaf'ta derlenmemiş ki. Ayetler de yeni indiği için kadın yeni ayet de duyuyor. Dolayısıyla vahyin nüzulüne şahit olma meselesi de var. Bütün bunlardan dolayı camiye gelmelerini istemiş. Amma ve lakin tabii şerata çok riayet ederek istiyorlar. Ama sonradan böyle illa camiye gelsin kadınlar diye böyle bir şey yok. O da ayrı bir mesele. Şimdi onu da bir kısa söyleyeceğim. Biraz da o konuya temas edelim dedi ya Oflu Hoca. Ona da temas edelim. Şimdi buradaki mesele ne? Şu hadis-i şerif Buhari'dir. Bak takvimi sana anlatıyorum. Aziz Bayındır'ın burada yanlış olduğu kesinlikle. İmsak Mekke'de de, Medine'de de, Türkiye'de de, Yemen'de de, Fas'ta da, Tunus'ta da her yerde doğrudur. Ve karanlık yerde aydınlık yokken çıkar. Yani yere aydınlık gelmez. Ufuk çizgisinde aydınlık belirir. Yere aydınlık yarım saat, 40 dakika sonra vurmaya başlar. Yansımaya başlar. Anladın mı? Uçaktan bu görülüyor. E şimdi ha bir de Fecr-i Kazip var. Şimdi orada diyor ki yine videoda Resulullah buyurdu ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem işte efendim İbn-i Ümmü Mektum demiyor da işte o yani bir ezan okunur bu sizi aldatmasın. Yani teheccüd ezanı. Şimdi Mekke Medine'de iki ezan okunuyor. Biri teheccüd okunuyor. O imsak değil. Ondan sonra daha bir saat ikinci ezana kadar yenir. O birinci ezan. Ona Fecr-i Kazip deniyor. Fecr-i Kazip ne demek? Efendim Fecr-i Kazip bunda cami şeyi yok. Benim gördüğümde mescitlere geliyorlardı mesela. Neyse bakarız onu. Şimdi Fecr-i Kazip meselesi şöyle oluyor. Şu ufuk çizgisi şöyle. Şurası ufuk çizgisi diyelim. Görüyorsunuz bunu. Bu çizgi ufukta. Şimdi gece bunun altında kalacak. Giden tarafta. Bu üstünde aydınlık belirecek şimdi. Bu çizginin üstünde. Burada bir şöyle dikine çıkar. Şöyle bir direk gibi bir aydınlık gelir. İlk başta. Bu şimdiki imsaktan 3.35'ten 20 dakika falan evvel. Diyelim 3.10 geçe falan bunlar oluyor. Yani gökte olsan bunu görüyorsun. E bu böyle çıkıyor. Uzunlamasına çıkıyor. Oysa hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani bu sizi aldatmasın. Bu ne demek? Bu günün aydınlığı değil. Bu nedir? Efendim, sohbet dinlemeyen biri arıyor tabii ki. Olabilir böyle şeyler. Ama Medine'den arıyorlar. Yani beni de Mekke Medine'den aşağı kurtarmaz. Efendim, şimdi böyle uzun bir çizgi olduğu zaman bu kazip. Ne demek kazip? Yalancı. Niye yalancı? Birazdan kaybolacak. Kayboldu mu yine karanlık basacak. Çünkü o zaman seni aldatmacı oluyor. Bu Fecr-i Kazip daha vakit girmedi. Bu uzunlamasına olan böyle. Ondan sonra ne buyuruyor? Enine bir çizgi geliyor. O enine gelen çizgi artık kaybolmuyor. Yayıldıkça yayılıyor. Genişledikçe genişliyor. Onun artık ondan sonra karanlığın yeri hükmü kalmıyor. Ondan sonra bu ne olur? Ufukta enlemesine beliren çizgi. Bak böyle enine geliyor. Ben bu çizgiyi gördüm. İmsak saatinde Frankfurt'tan dönerken uçakta bir senesi. Böyle gördüm bu çizgiyi. Tam imsakta. Ondan sonra Yeşilköy havaalanına indim. Yarım saat 40 dakika sonra daha aşağı indim. Aşağısı kapkaranlıktı. Şimdi bunların demesine göre beyaz iplik, siyah iplik. Sen görünceye kadar. Sen görünceye kadar değil. Ufukta belirinceye kadar. Onu araştıran görüyor. Onun için sen aşağıda göremedin diye yukarıda gün doğmamış gerekmiyor. Gün çoktan doğdu. 40-50 dakika olmuş. Sen de aşağıda aydınlık bekliyorsun. O aydınlık oraya yansıması 40-50 dakika sürer. Ama o çizgi enlemesine olduktan sonra bitti. Şu andaki imsak onu söylüyor. Buna fecir sadık deniyor. Doğru fecir. Ne demek doğru fecir? Kandırmıyor. Sana görünüyor ama bir daha geri kaçıp da kandırmayacak. O kalacak. Bundan dolayıdır ki efendim, şimdi biz bunları bildiğimiz zaman İslamiyet'i daha iyi anlıyoruz. Bunların kafasına göre hareket edilmeyeceğini daha iyi anlıyoruz. Tesbihin, tenzimatın daha iyi anlıyoruz. Takdis ne demek? Kutsamak ne demek? Kutsallık ne demek? Allah münezzehtir ne demek Celle Celal? Efendi Hazreti şu manayı Sübhanallah'a çok verirdi. Ya Rabbi senin dininde, şeriatında, Kur'an'ında, kitabında, fıkhında en ufak bir noksanlık yok. Efendi Hazreti bu manayı çok verirdi. Hani Allah noksandan münezzeh, Allah'ın sıfatları yüce, bunu herkes söylüyor. Ama Efendi Hazreti manayı nereye kadar indirirdi? İşte kutsal sahalar dedim sana, kutsal kitap, İslam kutsal din. Ha şimdi kutsal dediğin zaman mukaddes, işte bu münezzeh. Bunun manası bir manada müsebbah. Tesbih edilen, tenzih edilen, mukaddes kutsanan. Ya bu bir değerler manzumesidir. Ama sen sadece Allah'ın zatını tenzih edip de kitabını tenzih etmezsen, yüce Rabbimin zatını tenzih edip de peygamberini tenzih etmezsen, peygamberin çok yanlışları var ya diyor İslamoğlu. Çok hatalar, çok günahları var diyor. Allah bile diyor affettim seni diyor ya. Günah olmasa affeder mi diyor. İşte ne yaptı? Allah'ın Risalet müessesesinin kutsal sahasına girdi. Ve çok patavatsız, paldır küldür girdi yani. Onun için girdi derken Allah muhafaza öte taraftan da dinden çıktı yani. Çünkü böyle giren öyle de çıkar. Her şeyi konuşmanın bir adabı var. Bu ayetlerde senin geçmişin, geleceğin, günahların bağışlanmış buyuruyorsa sen günah işledin demek değil. Ben seni daha yaratmadan evvel bağışlanmış yarattım demek. Geçmişin, geleceğin ne demek? Daha bir şey yapmamışsın. Yapmadan evvel ben seni affettim. Yapmadan evvel affettim ne demek? Sen zaten günahsızsın demek yani. Niye senin benim hakkımda böyle bir ayet yok o zaman? Onun bizden farkı ne o zaman? Bizi de zaten tövbe edersek affediyor. Yani tövbe ettikten sonra affedilmeyecek günah yok ki. O zaman Resulullah'ı affetmesinin ne manası var? Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmişinin, geleceğinin, toptan affedilmesinin, önceden bildirilmesinin ne manası var? Günahsızlık anlamı manası var. E şimdi bizim de bizde ne manası var? Günah isterseniz, tövbe ederseniz affederim. Bu nerede? O nerede? Bize geleceğimizi garantilemiş mi yani? Kim biliyor nasıl öleceğini, imanlı mı ölecek? Günahlarından tövbe edebilecek mi? Tövbesi kabul edilecek mi? Tövbesiz mi ahirete gidecek? İmansız mı gidecek? Hiçbir şeyimiz belli değil. O zaman peygamber de benim gibi adam, ben de onun gibi adamım. Bu ne demilen ya mantık? Musa Carullah mantığı. Musa Carullah kim? Diyanet Reis Mehmet Görmez'in kitabını Türkçe'ye kazandırdığı bir sapık. Musa Carullah. İşte onun görüşü. Peygamber benim gibi, ben de onun gibi. Ne fark eder? İslamoğlu da bunu çok beğeniyorum diye nakletmiş. Üç Muhammed kitabında yani. Onun için biz Sübhanallah'ta kalırız. 40 sene Sübhanallah'ta sohbet yapılabilir. 40 sene. Çünkü tenzih. Bütün noksan sıfatları bileceksin ki Allah'a onlardan tenzih edeceksin yani. Noksan sıfatları mülaza etmeden neyi nereden tenzih ediyorsun? O sonra hangi şey Allah için noksanlıktır, hangi şey noksanlıktır? Mesela bize göre noksanlık. Bir adam çocuğu olmasa noksanlık. Kısır olsa noksanlık. Kadın doğurmasa noksanlık. Peki ama Allah doğurmasa Celle Celaluhu kemal ve mükemmeliyet. Anladın mı şimdi? Bizde noksanlık olan, bize göre noksanlık olan Allah'a göre ne oldu Celle Celaluhu? Mükemmellik oldu. Anladın mı? Adamın çocuğu yok deyince millet ya zürriyetsiz diyor. Allah'ın çocuğu yok deyince ne büyük Allah diyor Celle Celaluhu. Şimdi mefhumlar değişik. Sana göre noksanlık olan Allah'a göre kemal olur. Bu yüzden tenzih ediyorum derken kendimizi tekfir etmeyelim yani. Çünkü ben Allah'a methediyorum. Niye göre methediyorsun? Allah baba diyorum. Tövbe haşa, Allah baba denir mi? Kafir olursun. Ama diyor ben methetmek için söyledim. Nasıl methediyorsun? Çünkü diyor bizim köyde diyor böyle efendim hürmet ettikleri adama baba adam derler. Efendim işte Hasan baba bilmem ne baba. Met için söylerler. Bu da Allah'a methedeyim derken Allah baba diyor aşağı. İşte ne oluyor? Kafir oluyor. Çünkü senin aklına göre sen Allah'a methedemezsin. Allah'ın bildirdiği vahyine göre ancak efendim bilebilirsin. Allah Teala senin idrakinden de münezzehtir. Sen onu nasıl idrak edeceksin yani? Sen ancak ona iman edersin. İdrak edemezsin. İdrak demek bir şeyi tüm yönleriyle kavramak demek. Sübhanallah. Evet. Allah'a tenzih etmek. Bunu Ramazan dışında da söylesen mizanı dolduruyor. Mizan ne kadar? Göklerle yerler arası. Yedi kat göklerin, yerlerin arası ne kadar mesafe, ne kadar boşluğu var, ne kadar boş saha alan teşkil ediyor. Yani sen burayı neyle doldurabilirsin abi? Ben bizim Emmi'nin kazanıyla dediği gibi Bayburtlu'nun yani birkaç kazan eder demiş. Yani denizi ilk görmüş. Bayburt'tan yukarı dağdan, Çaykara'dan aşağı. Şimdi denizi görmüş. Denizi görünce demişler çok sonra gelmiş denizi anlatıyor köyde. Demişler ne kadar bir şey ki bu kadar şaşırdın ya. Demiş bizim Emmi'nin kazanıyla demiş 5-10 kazan edersen ne konuşuyorsun? İşte mantık bu. Senin Emmi'nin kazanıyla tesbih olmaz, idrak olmaz, tenzih olmaz. Sen denizin ne kadar tonajı suyu olduğunu dibine inebiliyor musun? İnemiyorsun. Kim ölçmüş Karadeniz? Kim ölçmüş okyanustaki su miktarını? Ha sen şimdi o zaman Allah'a da kendi kısır aklına, kasır fikrine efendim yorarak, onunla yorumlayarak Allah adına konuşamazsın. Mana veremezsin yani. Onun için tenzihi iyi bileceksin. Bir Sübhanallah mizanı niye dolduruyor? Çünkü bu kadar idrak lazım, bu kadar şuur lazım, bu kadar ilim lazım. Ona göre Sübhanallah dersen mizanı dolduruyor. Hem Sübhanallah dersen hem Allah gökte dersen hem ehl-i sünnete muhalif hem cumhura muhalif sahabe sünneti hadislere muhalif bir itikad ile beraber Sübhanallah'ın bozuldu. Veya şeriatın şu hükmünü ben yanlış buluyorum. Dediğin anda Sübhanallah bozulur. İşte efendim senin verdiği manayı oradan geliyorum. Allah'a tenzih ediyorsun. Bu ne demek? Ya Rabbi senin şeriatının hiçbir hükmünde de noksan yok. Çünkü sen noksansızsan kitabında noksansız olur, hükümlerin de dinin de noksansız olur. Ama bu milletin çoğuna şeriatın hükümleri ağır geliyor, zor geliyor, boş verdim. O nefse zor gelebilir. Aklına da zor geliyor. Yani bu nasıl iş diyor ya? Yanlış buluyor. Yanlış bulduğu anda o yanlışı Allah'a buluyor. Ve ne oldu? Sübhanallah bozuluyor. Bir Sübhanallah mizanı doldurur buyuruyor. Yani 7 kat gökler yerler arasını ibadetle doldurmak için 700 sene oruç, 700 sene teheccüd gerekmiyor. Bir Sübhanallah mizanı dolduruyor. Eğer ehli sünnet itikadıyla bütün Allah'ımızı, Celle Celaluhu kitaplarını, işte amentüsünü, kutsallarımızın hepsini tenzih ederek, onlara noksanlık isnat etmeyerek, hatta sahalarına isnat edilen, yaklaştırılmaya çalışılan ayıp ve kusur iftiralarını silip süpürüp reddiyelerle o sahayı tathir ederek Sübhanallah dediğin zaman mizanı dolduruyor. Ama bu Sübhanallah Ramazan'da dediğin zaman bir Sübhanallah mizanı dolduruyor. Ramazan-ı Şerif'te dediğin zaman 1000'den fazla mizanı dolduruyor. Bir Sübhanallah mizanı 1000 kere dolduruyor. Anladın mı şimdi? Onun için İbrahim Nehai'nin sözüne geldik yani. Bir Sübhanallah ne yapıyor? Efendim Ramazan'da olsa 1000'den fazla yazılıyor. Katlamalar 1000 ve fazlası var. Ve Ramazan-ı Şerif'teki bir rekat namaz Ramazan haricindeki 1000 rekattan hayırlı oluyor. Onun için teravide 20 rekat çarp onu 20.000. Teravih 20.000'den de hayırlı. 20.000 de değil. 20.000'den de hayırlı oluyor. Onun için teravih ne yaptınız? Yok burada. He? He buradaymış bak. Bu gece teravih kılan Beyt-i Mamur'u tavaf eden meleklerin sevabını alıyor. Allah Allah. Ve taşa tuğlaya varıncaya kadar dünyadaki bütün mahlukat onun günahlarını için istiğfar ediyor. Bu gece kılan. Beyt-i Mamur'u tavaf eden melekler ne demek? Beyt-i Mamur 7. kat semada Kabe'nin hizasındadır. Düşse onun üstüne düşecek. 70.000 melek her gün tavaf ediyor. Kıyamete kadar o meleklere bir daha sıra gelmiyor. Onun için iftarınız da mübarek olsun. Teravihi de kılmak nasip olsun. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme.